पास जो चले उम्र भर पास बिठा के रखेंगे। तेरे साथ जिंदगी, तेरे साथ हर खुशी, तेरे साथ जिंदगी, तेरे साथ हर खुशी। अपना बस जो चले उम्र भर पास बिठा के रखेंगे। तेरे साथ जिंदगी, तेरे साथ हर खुशी, तेरे साथ जिंदगी, तेरे साथ हर खुशी। तेरे साथ हर खुशी।